राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 8 जनवरी 1994 को सायं लगभग 3:15 बजे मुंबई में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण मनुष्य की इच्छा है यही इसको बांधने वाली है। इसमें लोग शंका करते हैं कि बिना इच्छा के तो प्रवृत्ति नहीं होती, तो इच्छा के बिना कैसे जीवन निर्वाह होगा, प्रवृत्ति कैसे हो, काम कैसे करेंगे। तो इसमें दो विभाग है, एक इच्छा होती है एक आवश्यकता होती है। आवश्यकता की तो पूर्ति होती है, इच्छा की निवृत्ति होती है, यह कायदा है। इच्छा की पूर्ति कभी नहीं होती और आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो आवश्यकता की तो इच्छा होती है, जिसकी आवश्यकता उसी की इच्छा होती है। ये ऊपर से ऐसा दिखता है पर दो विभाग है। भाई बहन जो ध्यान देने वाले हैं वो विशेष ख्याल करें, जैसे हम रास्ते में चलते हैं सड़क बड़ी साफ है परंतु वहां कहीं छोटा सा खाड़ा आ जाए, इतना टूटी हुई सड़क होती तो वहां चक्का आता है मोटर का तो ऐसे लचकता है, थोड़ा धक्का लगता है। उसको अगर ठीक बरोबर कर दे भर दे तो फिर मोटर चल सी जाएगी। तो ये उसमें वो कमी है, उसकी पूर्ति चाहिए। इसी तरह से हमारे को भूख लगती है, प्यास लगती है, झाड़ा लगता है, नींद आती है, ये जब आते हैं तो इसकी आवश्यकता होती है। तो भाई हम चीज ले लें जिससे हमारे काम हो जाए, भूख लगी तो भोजन कर लें, प्यास लगी तो जल पी लें, रोग हो जाए तो दवाई ले लें, जाड़ा लगता है कपड़ा ओढ़ लें, घाम लगता है छाया में चले जाए, ये उपाय कर लेते हैं। तो इन चीजों की जरूरत होती है। उन जरूरतों में एक इच्छा होती है, एक वास्तव में आवश्यकता होती है। जैसे भूख लगी है तो भूख में अन्न की आवश्यकता होती है, प्यास में जल की आवश्यकता होती है, तो उसकी तो पूर्ति होती है। परंतु इच्छा होती है उसकी पूर्ति नहीं होती, भोजन ऐसा बन गया अब इतना बाकी रह गया और नहीं हो, इतनी और हो जाए, ऐसे केवल जिह्वा के चटोरपन की जो इच्छा होती है वो इच्छा है, और पेट में भूख लगी है वो आवश्यकता है। तो अन्न से पूरी हो जाएगी, चाहे हलवा पूरी खावे, शाक पत्ती खावे, दाल भात खावे, जो खाद्य पदार्थ है आयुर्वेद की दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से उसकी पूर्ति कर ले तो ये कोई दोष की बात नहीं है। पर तरह तरह की चीजें खाने का चटोरपन होता है, वो इच्छा होती है। पेट में उसकी आवश्यकता नहीं होती है, वो केवल जिह्वा के स्वाद के लिए चटोरपन होता है। ये चटोरपन तो मिटाना है और भोजन हमें करना है, ये खास बात है। तो ये दृष्टांत है, ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत क्या है कि संसार की तो इच्छा होती है और परमात्मा की आवश्यकता होती है। परमात्मा की वो आवश्यकता है, वो स्वयं की भूख है, और संसार की इच्छा है ये स्वयं की भूख नहीं है, ये इंद्रियों की भूख है, भोगों को भोगने की, सुख भोगने की। तो ये इच्छा ज्यादा रहेगी तो वो इच्छा पूर्ति नहीं होगी जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं। उनके लिए इस इच्छा को छोड़ करके केवल परमात्मा की आवश्यकता है उसमें लगना चाहिए। नहीं जानने वाले भाई बहन कह बैठते हैं कि चाहे इच्छा आवश्यकता भगवान की चाहो, चाहे रुपयों की इच्छा है, एक ही है। रुपया वाला रुपया चाहता है, भक्त भगवान को चाहता है, तो इच्छा तो एक ही हुई। ये एक नहीं है, ये दो है। इस विषय को समझना चाहिए, समझने की बड़ी आवश्यकता है। इन दोनों के भेद को बहुत थोड़े संत विवेचन करते हैं, इस भेद का विवेचन प्राय कम होता है। मैंने पुस्तकें पढ़ी है, उन पुस्तकों में थोड़ी पुस्तकें ऐसी मिली जिसमें इसका भेद विवेचन किया है। नहीं तो इच्छा ही कह देते हैं, परमात्मा की प्राप्ति की भी इच्छा है, उसको ये कह देते हैं कि वो इच्छा है, परंतु वो इच्छा इच्छा नहीं है, वो कामना कामना नहीं है, वो तो एक जिज्ञासा है, एक प्रेम पिपासा है, एक भगवान के चरणों की लालसा है, वो जिज्ञासा कहलाती है। ऐसा भेद तो कर देते हैं, परंतु स्पष्ट ऐसा भेद बहुत कम आया है कि एक आवश्यकता होती है, एक इच्छा होती है। तो आवश्यकता भोगों की होती है, इच्छा इच्छा इच्छा भोगों की होती है, आवश्यकता मुक्ति की है। इच्छा है वो भोगों की होती है, संग्रह हो जाए सुख भोगे, ये इच्छा है, ये बांधने वाली है। ये इच्छा न करने पर भी मिलने वाली चीज मिलेगी। इच्छा की पूर्ति होती नहीं, आवश्यकता जो बाहर से आवश्यकता दिखती है ये नकली आवश्यकता है। इसकी पूर्ति का प्रबंध भगवान के यहाँ है, अन्न है, जल है, वस्त्र है, उष्ण है, ये प्रबंध है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा हो जाए, इसका आपके उद्योग पर निर्भर किया है। प्राप्त के अनुसार जीवन का निर्वाह तो आप चेष्टा करो तो, न करो तो, दोनों तरह से पूर्ति होगी। परंतु आवश्यकता की पूर्ति तो आपके जोरदार इच्छा होगी परमात्मा की, तब हो जाएगी। जो परमात्मा की इच्छा है वो आवश्यकता मानी जाती है, और उसके लिए थोड़ा ध्यान दें आप लोग, केवल उसकी लालसा होने से ही उसकी पूर्ति हो जाती है। संसार की इच्छा होती है वो केवल आवश्यक मात्र मानने से पूर्ति नहीं होती, वो प्रारब्ध के अनुसार है। अगर प्रारब्ध ठीक है तो पूर्ति हो जाती है, नहीं तो उद्योग करने पर भी नहीं होती। धन को लेना चाहते हैं तो सब लखपति करोड़पति नहीं होते, इच्छा तो धन की है, सब तो इच्छा के अनुसार से उसकी पूर्ति नहीं होती। पुराने प्रारब्ध है उसका साथ हो और इच्छा हो और यहाँ उद्योग हुआ, ये तीन बातें मिलती है तब सांसारिक वस्तु की प्राप्ति होती है। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो केवल आपकी इच्छा हो, उसमें प्रारब्ध का काम नहीं है। प्रारब्ध बनता है कर्म भोग के लिए, तो वो नाशवान का बनता है, अविनाशी का प्रारब्ध नहीं बनता है। अविनाशी तत्व की तो आवश्यकता है, तो अविनाशी तत्व मौजूद है, जिसकी इच्छा होती है वो मौजूद नहीं रहता है हरदम, वो नाशवान है। और जिसकी लालसा है भीतर से आवश्यकता है, वो परमात्मा सदा ही विद्यमान है। तो आवश्यकता को जागृत करके इसमें चलना है, ये मनुष्य का धर्म है। तो मनुष्य को इस बात के जानने की बड़ी भारी आवश्यकता है कि हमारी असली भूख तो है भगवान की, और संसार के रुपयों का इकट्ठा करना, भोग भोगना, ये असली चीज नहीं है। ये तो मिलने वाली मिलेगी, अवश्य मिलेगी ये बात, और जो नहीं मिलने वाली है वो कितना ही उद्योग को नहीं मिलेगी। व्यापार में मुनाफे के लिए जाते हैं, घाटा लग जाता है, परंतु भगवान की भक्ति में लगने वाले का घाटा कभी लगता ही नहीं। भक्ति कठिन करूरी जान, इसमें नफा घना है नहीं हान, इसमें हानि नहीं होती, लाभ ही लाभ होता है। तो ये इतनी विलक्षण बात है, पर इस तरफ भाई बहन ध्यान कम देते हैं। मेरी बात को ठीक समझ रहे आप, और फिर शंका रह जाए तो कभी पूछें, उसमें संदेह हो जाए तो पूछें। तो परमात्म तत्व की प्राप्ति का मनुष्य मात्र को अधिकार है, भोग और संग्रह का बरोबर अधिकार नहीं है। रुपये कोई ज्यादा कमा ले, कोई कम कमा लेता है, ये बरोबर दो के बरोबर नहीं होता। भोगेच्छा भी दो के बरोबर नहीं होती, और परमात्मा की इच्छा सैकड़ों हजारों लाखों की एक ही होती है। सत्य तत्व की इच्छा होती है वो सबकी एक ही होती है, उसमें फर्क नहीं होता, वो पूर्ति होने वाली होती है। तो मनुष्य मात्र के लिए आवश्यकता की पूर्ति करने की चेष्टा करना, और भोगों की इच्छा है उसका त्याग करना। त्यागा शांति निरंतर, उसे त्याग से ही शांति मिलती है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति का त्याग नहीं किया जा सकता, और त्याग करते हैं वे दुखी पा रहे हैं। प्राय लोका में संग्रह की और सुख भोग की इच्छा होती है, ये परमात्मा की प्राप्ति में महान बाधा है। दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में कहा है, भोगे ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रसिद्ध से दशाम, भोग और ऐश्वर्य सुख भोगना और धन इकट्ठा करना, इनमें जो आसक्त है उनकी परमात्मा के प्राप्ति की इच्छा प्रबल ही नहीं हो सकती, इसमें उलझे ही रहते हैं, बीच में ही आई उलझ जाते हैं। तो भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, इनमें आसक्ति है भोग और ऐश्वर्य की, और वो पुष्पित वाणी है कि स्वर्ग में ऐसा सुख मिलेगा, वह अमृत भोजन है, नंदन वन है, अप्सरा है, बड़ा वह आनंद है, सुख है, ऐसी बात सुन के मन अपहृत हो गया। यहाँ बातें ये सुनते हैं कि वो धनी बड़ा धनी है, हमारे होना चाहिए, उसके इतना बढ़िया मकान है, हमारे होना चाहिए, उसके बढ़िया मोटर है, हमारे होनी चाहिए, उनके इतने सेवक है, उसकी मान है, आदर है, सत्कार है, वाह वाह है, हमारी होनी चाहिए, ये पूरी होने वाली नहीं है। कितनी मिल जाए ये पूरी होने वाली है ही नहीं। जो 10, 20, 50, 100 हो या हजारों, तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब है, पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज करे, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना शठ तेरी तो भूख कबू न पकेगी। ये भूख मिटने वाली नहीं, ये तो बढ़ती है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, 100 रुपये हो जाए ऐसी इच्छा होती है, 100 होने पर 1000 हो जाए ऐसी इच्छा होती है, और 1000 रुपये रोकड़ में हो जाए तो विचार करता भी 10,000 तो होना ही चाहिए, कम से कम 10,000 में क्या काम चलेगा, और 10,000 हो जाए तो फिर 1,00,000 हो जाए ऐसी इच्छा होती है, और 1,00,000 रोकड़ में हो जाए तो 1,00,000 में संतोष नहीं होता, 1,000 में तो 1,00,000 में भी, 10,000 में भी संतोष होता है, पर 1,00,000 हो जाए तो 10,00,000 नहीं, फिर तो करोड़पति होने की इच्छा है। तो 100 के 1,000 की इच्छा तो 900 का घाटा है, और 1,000 के 10,000 की इच्छा तो 9,000 का घाटा है, और 10,000 हो जाए तो 90,000 का घाटा है। मनुष्य समझता है धन बढ़ता है, धन नहीं बढ़ता है, तृष्णा बढ़ती है, कामना बढ़ती है, मनो घाटा बढ़ता है, घाटा 1,00,000 रुपये 99,00,000 का घाटा है। अब तो धन जो मिलता है, जो घाटा बढ़ता है, जो तृष्णा जदी होती है, वो बड़े ही अन्यायकारी होते हैं। वो जितना जितना धन बढ़ता है, प्राय लोग अन्यायकारी होते हैं, क्योंकि धन में अंधे हो जाते हैं, पदार्थों में भोगों में अंधे हो जाते हैं, उनको ख्याल नहीं रहता है कि हम ठीक करें बेठीक करें, इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। इस वास्ते सज्जनों, कामने के त्याग की बात गीता ने कही है, कामना का त्याग करो, आवश्यकता की पूर्ति करो, परमात्मा तत्व को प्राप्ति करो, ये गीता ने कहा है। इस वास्ते केवल भगवान की प्राप्ति की इच्छा करो, बहनों माताओं भजन करो, संतो सज्जनों परमात्मा की तरफ चलो, ये खास बात है, उसके लिए ये मानव जन्म हुआ है। भोगों की इच्छा पूर्ति तो और जोड़िया में भी होती है, पर परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य जन्म में होती है, दूसरा जानते ही नहीं, पता ही नहीं उनको, पशु पक्षियों को। भोगों की प्राप्ति तो कुत्तों की होती, गधों की होती, सूअर की होती, नीचे नीचे प्राणी उनको भी होती। कलकत्ते में एक कुत्ता था, उनके तीन मकान थे, कमरे तीन, तीनों में पंखे चल रहे थे और तीनों में गद्दे बिछे हुए थे, कभी वहां बैठे, कभी यहां बैठे, कभी यहां बैठे। और एक दो नौकर थे, उनको साबुन से स्नान कराया जाता था और मोटर में घुमाया जाता था, सुबह शाम घूमने के लिए मोटर में जाता था। और कलकत्ते से बम्बई भेजा तो नई फेट गाड़ी खरीद करके बम्बई भेजा उस गाड़ी में, मोटर में। तो आराम तो उसको बहुत मिला, जैसे मनुष्यों में कम आदमियों को मिलता है ऐसा मिला, परंतु मुक्ति थोड़ी हो जाएगी वहां। भोग तो वहां भी मिल जाएंगे, देवताओं को मिल जाएंगे, पशु पक्षियों को भी मिल जाएंगे। कश्मीर में एक कुत्ता था, शरणानंद जी कहते थे, कुछ वर्षों पहले आठ आना की मलाई रोजाना खाता था, वहां सस्ती थी मलाई, और उस पर आदमी रहते थे, कुतिया अलग रहती थी पास में, और नौकर उनको साबुन लेकर नहाया करते थे और बड़ा आदर करते थे। तो ऐसा नहीं में से कुत्ते को मिल जाती जैसी मनुष्य में बहुत कम आदमियों को मिलती है। तो ये भोगों की इच्छा तो कहीं भी पूर्ति हो जाएगी, देवताओं में हो जाएगी, पशुओं में भी हो जाएगी, मनुष्य में हो जाएगी, परंतु परमात्मा की प्राप्ति कुत्तों को थोड़ी हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार तो मनुष्य ही है, कई पशु पक्षियों को आती है तो वो एक बाधा, एक क्या है, विशेषता है, वो एक विशेष अधिकार है जो पशुओं को हो जाए। जैसे हनुमान जी महाराज है, जैसे जामवंत है, सुग्रीव है, ऐसे भगवान के मित्र हो गए, भगवान ने उनको उनका उद्धार कर लिया। तो ऐसे है, ये अपवाद शास्त्र है, कहीं एक ऐसा होता है। इसका कारण ये कि परमात्मा के जीव सब है तो परमात्मा की प्राप्ति में सब जा सकते हैं, परंतु वहां जाने की सामग्री नहीं है, वहां उपदेश नहीं है, उपाय नहीं है। मनुष्यों को तो समझा भी सकते हैं, क्या कुत्तों को समझा सकते हैं? गौ हमारी बहुत पवित्र मानी जाती है, जैसा गोबर और गोमूत्र भी पवित्र करने वाला है, उसको भी आप समझा तो नहीं सकते कि भगवान का भजन ऐसा होता है, भगवान के शरण हो जाओ, ये समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते, ये मनुष्य समझ सकते हैं, समझाया जा सकता है। बड़े बड़े भोगों को छोड़ करके संत हो गए, बड़े अवधिया महात्मा हो गए, भोगों का नहीं, कसाई पना छोड़ करके, चोरी और डाका छोड़ कर, डाका डाका डाका होते हैं, डाका डालने वाले, वे भी संत हो गए, महात्मा हो गए। मतलब नीचे से नीचे प्राणी, अब से सुदुराचार हो भरते, दुराचारी दुराचारी भजन कर सकता है, भगवान में लग सकता है, तो मनुष्य मात्र इसमें आ सकता है। भगवद गीता ने ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों वर्णों को और स्त्रियों को और दुराचारियों को और पाप योनियों को परमात्मा की प्राप्ति बताई है, सात से बाहर कोई नहीं है। पाप योनि है और दुराचारी है और स्त्रियां है, तीन तो ये है, और ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चार है। इस सातों का वर्णन नौवें अध्याय के अंतिम भाग में आता है, ते भी अंति परांगति, वे परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए भाइयों बहनों विशेष ध्यान सुनो मेरी बात, आप सबके सब अधिकारी हैं। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, अपट से अपट, बिल्कुल शास्त्र नहीं जानता ऐसा भी अगर चाहे तो परमात्मा मिल जाएंगे। धन सबको नहीं मिलता है, भोग सबको नहीं मिलता है, समाज नहीं मिलता है, परमात्मा समाज मिलते है, ब्राह्मण को मिले वही समाज को मिल जाए, जो गृहस्थी को मिले वो साधु को मिलता है, साधु को मिलता है परमात्मा वही गृहस्थी को मिलेगा, जो पुरुष को मिलता है वो स्त्री को मिलता है, जो स्त्री को मिलता है पुरुष को मिलता है, वो एक समान मिलता है, पूर्ण मिलता है। अपूर्णता सदा के लिए नष्ट हो जाती है, और भोग और संग्रह में पूर्णता होती नहीं, कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती नहीं, ये अधूरा ही रहता है। चाहे संसार मात्र वह धनमान हो जाए सबके ऊपर, तो भी उसकी कमी रहेगी, पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि माया प्रकृति वो मूल से ही अधूरी है, तो पूरी कैसे होगी? तो ये बात एक मार्मिक है, मेरे को भी बहुत कम मिली वो बात बताता हूँ आपको कि परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र पड़े हुए अपने रोगी निरोग बालक जवान बूढ़ा धनी निर्धन सब। जैसे माँ की गोदी में जाने का सबको अधिकार है जो माँ के बेटा है, ऐसे भगवान के ये बेटा है भगवान पर जाने का सबको अधिकार है, पर लौकिक चीजों में अधिकार नहीं है। माँ के गोदी में जा सकते हैं पर सब मिनिस्टर बन जाए ये हाथ की बात नहीं है। तो लौकिक अधिकार हमारे हाथ की बात नहीं है, अलौकिक अधिकार के लिए मानव जन्म मिला है। स्त्री वेश्या शूद्रास्ते भी अंति परांगतिम, तो इस बात के सुनने से मनुष्य के एक उत्साह पैदा होता है, मेरी बातें आपने सुनी और कृपा करके समझी है और ठीक ध्यान दिया है, तो हर एक भाई बहन के मन में उत्साह होता है कि हम भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इतनी बढ़िया बात है ये, आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया उसको आप जाने, परंतु बात ऐसी विलक्षण है भगवान की प्राप्ति के लिए कोई हताश नहीं हो सकता, कोई पराधीन नहीं हो सकता, कोई इसमें परतंत्र नहीं है, इसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, किसी बल की आवश्यकता नहीं, धन की आवश्यकता नहीं, राज्य की आवश्यकता नहीं, विद्या की आवश्यकता नहीं कि पढ़े तभी होगा, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल अक्षरों को जानते ही नहीं, काला अक्षर भैंस है, ऐसे अज्ञ भी परमात्मा प्राप्त हो गए। पंजाब में फूला सिंह जी थे, वो गाय चराया करते थे, सिख थे, पढ़े नहीं, अक्षर एक ही जानते नहीं, गाय चराते थे। एक संत मिल गया, उन्होंने भजन बता दिया, तो भजन करते वो तो उस भजन को भजन नहीं कहते, वो लेखा कहते थे, जैसे गांव के आदमी वो लेखा करते हैं, यहाँ पर एक दो चार हो, क्यों वो लेखा कहते थे, लेखा करता हूँ। उसमें इतने भजन में तल्लीन हो गए, 125-26 वर्ष की अवस्था हुई उसकी, और गायें चराते और गायों चराते, तो बचपन से ही वो कृषि खेती करने वाले थे, तो गायों को चराते तो गायों को कह देते हैं, गो माता सुनो, ये जो खेत है गेहूं है जो है खड़े है, इसमें मनुष्यों का भाग है और तुम्हारा भाग भी है, और तुम्हारा भाग तुम्हारे को ही मिलेगा, पर तुम मनुष्य अपना भाग ले ले, तब जब तक मनुष्यों का भाग है तब तुम मच्छर न फंस जाना। तो उस गाय खेत में नहीं जाती, बातचीत ये है वो चारा मिलता है वो तो तुम्हारा भाग, और दाने होते हैं वो मनुष्यों का भाग, तो मनुष्यों का भाग मिला हुआ है तब तक तुम्हारे को ये नहीं मिलेगा, और फिर तुम्हारे को ही मिलेगा। ये मनुष्य तो अपना धन भाग ले ले, वो भाग तुम्हारा ही है, इस बार खेत में जाना, तो खेत में नहीं जाती गाय। गाय चढ़ भाई के छोकर उन गायों में अपनी गायों में ला देते और खेलते, उन गायों में वो मंत्र सुना देते, देवो गो माता ये मनुष्यों का और तुम्हारा दोनों का मिला हुआ भोजन है, इसमें तुम्हारा भोजन तुम्हारे को ही मिलेगा, परंतु मनुष्य अपना भोजन ले लेंगे तब, अभी तुम बच जाना, अभी तुम्हारा अधिकार नहीं है। बोलो, और बड़े समझदार थे, अब पकड़ पड़े हुए थे नहीं। एक पंडित ने वो लेख लिखा था, कल्याण छपा था, वो पंडित बोला कि महाराज शास्त्रों में आया है कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, मानो सत्य बोलते बोलते है उसकी सत्य वाणी में इतनी ताकत होती है कि जो कह देता है वही हो जाता है, क्या बात है। तो बड़े चकित हुए कि ये बात पोथी में लिखी है, आज पोथी में लिखी बात लोग कहते हैं ये आचरण में आती है, इतना फर्क है। वो कहते हैं तो आचरण में लाने की बात है, वो पोथी में लिखी है ऐसी, आज पोथी में लिखी, पोथी में लिखी, आचरण में आती है, ये सत्य बोलना ठीक है, ये बहम हो रहा है कि सत्य बोलना कैसे आता है। तो उन्होंने आश्चर्य किया, तो महाराज मैं पूछता हूँ कैसे बात होती है, वो सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया फलाश्रयत्वम, जो कह सो सच्चा हो जाए, क्या बात है। तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो व्यास भाष्य में नहीं है, उन सूत्रों के भाष्य में है, टीका में वो बात नहीं आई जो उन्होंने कही। कैसा क्यों होता है? तो उन्होंने कहा वो सत्यभाषी है तो सत्य परमात्मा का स्वरूप है, उसमें स्थित हो जाने से असत्य की निवृत्ति हो जाती है, तो उनके द्वारा वही बात निकलती है जो होने वाली होती है, वही निकलती है, न होने वाली बात निकलती ही नहीं, उन्हें सब कुछ सत्य हो जाता है। ये सत्य प्रदेश के सूत्र में व्याख्या मैंने नहीं देखी, उनकी टीकाएं कई तरह की है, तो उनके इतना विलक्षण अनुभव होता है जो पुस्तकों में सब नहीं मिलता, और पुस्तकों में मिलता है वो अनुभवी संतों ने लिखा है, जैसे भागवत में आया है तो अनुभवी पुरुषों की वाणी है, वो गीता है तो अनुभवी पुरुषों की वाणी है, उपनिषद है, वेद है तो अनुभवी है, कविता की कविताओं की कविता नहीं है। एक मैंने बात सुनी याद आ गई, निश्चल दास जी एक पंडित थे जिन्होंने विचार सागर बनाया है, उनसे किसी ने कहा कि ये भागवत तो व्यास जी की बनाई हुई नहीं है, ये तो दूजो की पोप लीला है, यूं ही व्यास जी की बनाई हुई नहीं है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि व्यास जी की बनाई हुई न हो, पर तो व्यास जी से कम बुद्धिमान नहीं था जिसने भागवत बनाई है, वो विद्वान व्यास जी से कम नहीं था। फिर व्यास जी बढ़ो किसी वर्ण में क्या मतलब है, ऐसी बातें उसमें लिखी है जो विद्या के जोर पर नहीं लिख सकता, ऐसे ऐसे विलक्षण ग्रंथ है तो उन ग्रंथों का आश्रय लो, गीता का आश्रय लो, मनुष्यों के बनाए हुए साधारण है उनमें वो तत्व नहीं है। ज्ञानी महात्मा कहते थे वो होता है ठीक, परंतु ज्ञानी हमें जो अनुभवी पुरुष है वो लिखते हैं ना उनमें बड़ा तत्व होता है, उन्होंने करके देखा है, दूसरा सुना हुआ है, वो कैसे सुनाते हैं तो उसने एक सज्जन ने बताई हमारी वो बात, कथनी करनी मैंने कथनी कथे अज्ञानी दिन रात अज्ञानी कथनी करता है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया व्याख्यान देता है, कविता करता है, सुनाता है, तो करे कुकर जो भूसता फिरे, सुनी सुनाई बात, कुकर जो भूसते कुकर जो कैसे, यहाँ कुत्ता घुसता है तो उस अभावारी वही घुसता है, वही घुसता है, जो सुन रहे वो घुसने लग जाता है, उन कुत्तों को पूछ रहे किसको घुसते हो तो ये तो पता नहीं, यहाँ तो कोई देखता है तो कुत्ता घुसता है, मैं घुसता घुसना शुरू किया जगह जगह ही, तो क्या है कि करनी मैंने कथनी कथे है तो करनी है नहीं, अपने करके देखा नहीं और कथनी कहे तो कुत्ता देखा नहीं बचता, वो कहता वही देता, वो कहते वही व्याख्यान देता, हम भी व्याख्यान देते, वो कहते हम भी कहते, वही कह देता, तो सुनी सुनाई बात है वो अनुभव की नहीं है, और संतों के अनुभव की बात होती है, जो बात होती है सबके अनुभव की बात होती है, तो अनुभव की बात होती है ठोस होती है, उनमें शक्ति होती है, जिस तरह से बंदूक होती है उसमें गोली भरती वो तो चोट करती है, अगर गोली नहीं हो ऐसी बंदूक बारूद भर दिया जाए तो शब्द तो बड़ा भारी होता है पर चोट क्या करे, गोली है ही नहीं, तो अनुभव पुरुषों की बाड़ी होती है उसमें ठोस गोली होती है वो चोट करती है, जिनके अनुभव नहीं है उनकी बाड़ी है जो शब्द तो होता है बंदूक की तरह पर चोट क्या करे, विषमय गोली है ही नहीं, तो अनुभवी पुरुषों के द्वारा सुनने से जो लाभ होता है वो केवल कविता से नहीं होता, पर जो कोई कविता पढ़ता है रामायण पढ़ता है, जैसे रामायण मूल बात भगवान के भक्त है जो अनुभव उनकी की हुई है उसका पाठ भी करता है अनजान में करता है तो लाभ होता है, तो वाणी ऐसे ही संतों की है। मैंने ये देखा है कि रामायण का पाठ होता लोगों को बड़ा उत्साह होता है, अगर कलकत्ता में पाठ हुआ तो 2-2.5 लाख आदमी आए थे, कैसे लोग कहते थे भीड़ तो बहुत ही, हमारे पता नहीं कितने आए थे, परंतु रामायण में ऐसा रस आता है जो लोग आए थे, तो क्या है गोस्वामी जी महाराज की वाणी है और भगवान श्री राम जी का चरित्र है, भगवान और भगवान के भक्त ये दो और ही है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, स्वार्थ मिंत सकल जग माही सुपने प्रभु परमार्थ नाही, परंतु हे रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, एक भगवान के सेवक ये बिना स्वार्थ बिना मतलब के सबका हित चाहते हैं, हित करते हैं, क्यों परमात्मा की प्राप्ति हो गई है उधर वो परमात्मा हो रही है तो उनमें ऐसी शक्ति है सबको देते हैं, ये यू नहीं पात्र पात्र नहीं, ये तो चेला बन गया हमारी हमारी संप्रदाय का है, इसको देंगे दूसरों को नहीं देंगे, हमारा चेता पर है उसको पता है कैसा नहीं है। जैसे भगवान की रुचि हुई चीज है, जड़ है, वो सबकी प्यास बुझाता है, पापी की भी प्यास बुझाता है, पुण्यात्मा महात्मा संत की भी प्यास बुझाता है। घाम है वो सबको बरोबर देता है, जाड़ा है बरोबर देता है, पृथ्वी जमीन अपने रहने की जगह दुष्ट से दुष्ट को भी देते है, संत से संत को भी देती है। भगवान की बनाई हुई सृष्टि संपूर्ण के लिए है, क्योंकि भगवान सबके सूर्य स्वरूप होता नाम प्राणी मात्र के सूर्य है, ऐसे ही संतों के लिए कहा है सूर्य सर्वदेही नाम, संपूर्ण शरीरधारियों के वो बड़े सूर्य होते हैं। तो सबके हित की बात उनके द्वारा होती है, स्वार्थ प्रकट करते उनके हित नहीं होता, वो अपनी उसकी बात के हित तक वो पहुंचता ही नहीं, स्वयं में हित नहीं किया क्या पता लगे उसको। तो इस तरह से सत्संग से बहुत लाभ होता है। तो मूल बात मैं कह रहा था कि परमात्मा की प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए, ये इसका मतलब हुआ। उसकी आवश्यकता है, जैसे प्यास है जल की आवश्यकता है तो प्यास बुझाती है, सबके प्यास को जल बुझाता है, सबके भूख को अन्न बुझाता है, शांत करता है सबके लिए। ऐसे सबका दुख सदा के लिए भगवान मिटाते हैं, इसमें सबका अधिकार है। इस वास्ते भगवत प्राप्ति में निराश कभी नहीं हो, किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आवश्यकता है, आवश्यकता की पूर्ति होती है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती। तो संसार की तो है इच्छा, परमात्मा की है आवश्यकता, ये दो बातें अलग अलग है। इस वास्ते इच्छा ही नहीं है, वो आवश्यकता है, वो विलक्षण बात है। इस वास्ते भगवान की प्राप्ति से किसी को भी निराश नहीं होना चाहिए, ये तो पूर्ति होने वाली चीज है। क्यों है कि जैसे मैंने कहा था कि कोयला होता है वो अग्नि से दूर होते ही काला हो जाता है, अब उसको सफेद नहीं बना सकते, आग में तो सफेद बनाते हुए आग से फिर सफेद भी बन सकता है, उसकी राख हो जाती सफेद हो जाती है। तो जो आग से होगी वो साबुन से नहीं होगा, कि कोयला काला है साबुन से साफ कर, ये नहीं होगा। ऐसे संसारिक पदार्थों से मनुष्य की भूख नहीं मिटती, कितना ही धन मिल जाए, कितना ही राजा महाराज मिल जाए, कितना ही मिनिस्ट्री मिल जाए, कितनी ही चीजें मिल जाए, तो बिना परमात्मा के प्राप्त किए जीव को शांति नहीं मिलती, नहीं मिलती, नहीं मिलती। थोड़ा मन में राजी हो जाए, बेशक रुपया आएगा राजी हो गया, मान होगा राजी हो गया, बढ़ाई होगा राजी हो गया, मगर पूर्ति नहीं होती, भूख बढ़ती रहती है, भूख जाती रहती है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति होने पर वो प्राप्त प्राप्त हो जाए, कृत कृत्य हो जाता है, ज्ञात ज्ञात हो जाता है, जानना बाकी रहता नहीं, करना बाकी रहता नहीं, पाना बाकी नहीं रहता, और सबकी तृप्ति हो जाती है। सब वर्णों के, सब आश्रमों के, सब संप्रदाय के पुरुष, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, किसी समुदाय का ज्ञान हो, परमात्मा की प्राप्ति। ये बाहर के नाम तो पीछे हम लोगों को बनाए हुए है, हिंदू और मुसलमान, कौन हिंदू कौन मुसलमान, जाति पाति कारण नहीं कोई, सभी का हरी एक वो हो, वो एक है सबका। तो उसकी प्राप्ति में कभी किसी भाई बहन को अपना निराश नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं माने कि मैं प्राप्त नहीं हो सकता, मैं भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। केवल इच्छा से प्राप्ति होती है, संसार के पदार्थों की केवल इच्छा से प्राप्ति नहीं होती, उसकी चाहना असली होती है तो वो पूर्ति होती है। क्यों होती है पूर्ति, तो भगवान ने कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, मेरे जो जैसे सरल होते हैं मैं उसे वैसे ही सरल होता हूँ। तो भगवान के लिए वो हृदय से रोने लगता है तो भगवान उनके लिए रोने लगते हैं, और भगवान को चाहता है तो भगवान उनको चाहने लगते हैं। आप रुपयों को चाहते तो रुपया आपको नहीं चाहते, आप भोगों को चाहते तो भोग आपको नहीं चाहते, पर भगवान को चाहते तो भगवान की चाहना आपके मिलने की हो जाती है। तो आप असमर्थ है परंतु भगवान सर्व समर्थ है। जैसे कोई मच्छर गरुड़ जी से मिलने की इच्छा करे तो गरुड़ उसको मिल सकते हैं, कैसे, वो अपना जोर लगाकर उड़े जोर से, तो कितना जोर है, ऐसे फूंक दी जाए गिर पड़ेगा, तो अपने जोर से नहीं पहुंच सकता, पर वो अपना जोर पूरा लगा तो गरुड़ जी उसके लिए अपना जोर पूरा लगा तो यही मिल जाए। ऐसे भगत अपने सब सामर्थ्य लगा दे, समझ लगा दे, सामग्री लगा दे, सामर्थ्य सब शक्ति सामर्थ्य समय ये लगा दे पूरा का पूरा भगवान में, तो भगवान पूरा लगा दे तो उसको लगाना पड़ता है, निकट आ जाए यही। पूरी ताकत नहीं लगाते हैं मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए, अपनी शक्ति बाकी बचा कर रखते हैं। पूरी पूरी लगा दो भगवान पूरी लगा दे, भगवान की पूरी होते पूरा काम पूर्ण हो जाएगा, अधूरा रहेगा नहीं। इस वास्ते परमात्मा तत्व की प्राप्ति बड़ी शुभता से हो सकती है, सबको हो सकती है। तो भाइयों बहनों इसमें निराश कभी मत हो, संसार की चीजें पूरी किसी को नहीं मिली। आप इतने हैं बंबई में, इतने सज्जन है, क्या दो बरोबर धनी है, बरोबर मकान है, बरोबर मोटरे है, सब सामग्री बरोबर दो की भी नहीं है। कुछ न कुछ उसमें विशेषता, कुछ न कुछ उसमें विशेषता, कुछ न कुछ उसमें विशेषता, सब नहीं। और परमात्मा की प्राप्ति वाले सब एक समान पूर्ण हो जाते हैं, सभी अपूर्णता कहीं रहती ही नहीं। और धनी कितना ही हो उनकी पूर्णता होती ही नहीं। बड़े बड़े धनी है, क्या उनके धन की भूख मिट गई, तो ये सब मिटती नहीं। और भगवान की भूख हो तो मिट ही जाती है। बहु ज्ञान तपसा पूता मत भाव मांगता, भगवान कहते हैं बहुत से पवित्र होकर मेरे को प्राप्त हो गए, तो बहुत से हो गए प्राप्त, और बहुत से हो रहे हैं और होते रहेंगे। परमात्मा की प्राप्ति पूरी होगी सबको, और संसार की इच्छा पूरी दो को भी नहीं होती। एक भी संसार मात्र में धनी है ऐसा नहीं होता। धनी एक नंबर हो जाए, सबसे धनी, सबसे बड़ा राजा, सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा शक्तिशाली, सबसे बड़ा पहलवान, ऐसा हो भी जाएगा तो भी संसार की इच्छा पूरी नहीं होगी, होगी नहीं। और परमात्मा की इच्छा पूरी हो ही जाएगी, ये अधूरी रहेगी नहीं। अभी प्रसंग चल रहा था, महाराज कह रहे थे कि साधन में कोई अधूरा रह जाए, बीच में मर जाए, तो योग भ्रष्ट होता है, स्वर्ग में जाता है, अथवा यहाँ ही योग योगी कुल में जन्म लेता है, फिर संसिद्ध और संसिद्धि के लिए यत्न करता है, प्रमाणिक प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य जन्म में आपने काम किया पूरा नहीं हुआ, अधूरा रह गया, तो दूसरा जन्म फिर भगवान देंगे। जिस तरह से कोई ऋणी है जिस पर कर्जा बहुत है, वो दे नहीं सकता, और पर देने की नियत है, वो साहूकार से कहता है कि हमारे को बेच दो, चाहे हमारे परिवार को बेच दो, घर जायद जायदाद सब बेच दो, मेरे पास कुछ है नहीं, तो उसको धनी कैद नहीं कराता। वो कहता है भाई बेच दो जाएगा, ठीक है, कैद कराए तो खर्चा और देना पड़ेगा, पहला कर्जा दिया वो रुपये तो बाकी है, और कैद कराओ तो फिर उसको अन्य वस्त्र वो दोषा भी, तो ये नया खर्चा क्यों करेगा। उसको कहते ठीक है, ऐसे सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहते हैं, उनको भगवान 84 लाख जूनी में और नरकों में नहीं भेजते, और वो कैद नहीं कराते। वो दैनिक जिसकी नियत है सच्ची, तो दूसरे जन्म में काम हो जाता है, इस जन्म में किया हुआ काम वो पूरी मिलती है। तब लभते बहुत पूर्व देह, तो पूर्व देह में किया हुआ साधन सामग्री है वो इसको मिल जाती है। चार दो समय हुआ है, थोड़ी सी एक बात आती है मन में। कई कई लोग कहते हैं कि हमारे को भगवान के नाम का कीर्तन अच्छा लगता है, अगर आपकी इच्छा हो तो थोड़ा कीर्तन करें। कैसे भाई, चलता है कंठ रहता है नहीं खाए, भगवान नाम कीर्तन में विलक्षणता है,